这事。 Yeah.

Yeah.

n'est-ce pas, Andy? Mon na fila na nzungu ya matongi ya bato. Natongi koibate, pona baby sako mona gai chim chimanga. Mokoyo nga swaka, na kusala maso na sili sababa sina gai. Nazali mumwate, ona sila na nzungu ya matongi ya bato. Rich Avevila, Tonton Manu Mounemou. Yeah. Jojo.